ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير سورة المؤمن كي أول الله عظمت ذکر کو د خپل کتاب چې دا کتاب دا غزات ته طرف نه راغلی دی چې دا غد شپک صفاتونه دي العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا اله الا هو الیه المصیر. په دې خط کې مضمون دا دی چې د دنیا د مخلوقات نه زان را جدا کا زما سر مینا محبت پیدا کا تو دنیا دا خلق نہ تما وسر مکا و زمانہ تما وسرو کا تو دنیا مخلوق سنشی کو لے ظاہر سکو لے شم تو را عظیم الشان کتاب دے چھے دا سے ذات تا طرف نہ راغلے دے چھے پہار سپوا دے پہار چا زور اور دے دا ہر چا گناہو نہ بخی دا ہر چا توبے معاف کئی سخت طاقت والا دے خاوند احسانات او د قدرتونو د په خلقو داسې ذات ته چې په ځمکه او په آسمان بندګي د هغې کېږي د بل چا نه دې کې چې چا جګړې کړي دي نو هغه دنیا دار خلق دی په دنیا پسې دي په هغې دوکه نه شي کفار دي مشرکان دي د هغې حال لږ وګوره دنیا کې څه شو الله تباه برباد کړو چا چې منلې ده نو د هغې شان وګوره ملایک د عرش والا دعا غواړي اغی خو پخپل ځای پرېدا نننو آیاتونو کې وی اغی لنه بلکې د اغی پلارانو له د اغی بیبیانو له د اغی اولاد له دا ملیک ته عرش دعاګانې غواړي. چا چې قرآن لاسته کړی دی د الله وحی اغستې ده د الله کلام اغستې دی د نبی په دعوت پسې روان دی نو ملیک د عرش ولا دعاګانې غواړي اغی سکے دا اغی زامن اللہ و نسو کر رسول دعا غواری چی اللہ تولی دنیا آخر کی پا جنت کی زیور کی دخپل عذابون و نیبج کی اللہ دخپل رحمت مستحقی اگر دے چاچی ندہ من لی دا اغی حسرت و افسوس گورا سبا و قیامت کی اغی خپل ذان تا دیر زیاد غصی خپل نفس تا ذکر دے نفس تا وجن انسان نسکری دی پا دنیا کی دا اللہ نافرمانی دا دن شوی دا دا پیغمبر نافرمانی دا دن شوی دا دا اللہ ہر یو حکم مات کرده دے او دا اللہ دا ہر پولی نتجاوز کرده دے او قدم اڑو لده سبا و خپل نفس تلیر زیاد خوصا یو قاری گی با چه مستاد وجنا زا تباش و دنیا کی و مواخرت کی و اللہ وی اصل وجہ اغا دا وجہ زا دعی اللہ وحده کفرتم و این یشرک بهی تؤمنو تا مضمون دا قرآن و لا اله الا هو نو دا ربنا و ادخلهم دا دا عرش دا ملائک و دعاگانی دی دا لا ختم ندی لا ولی ندی دا پارا دعا اکرا او دا غید کامیابی دا پارا او بیا دا غید بچو دا پارا کی ربنا و ادخلهم اے رب آزمونگا دا سوکوی ملائک دا عرش دا خون لوی مقام دے کنا دام لوی شان دے چھے دا عرش ملائک تا غیر دیر لوی شان دے دا عرش تا ملائک دا سے شان اللہ نور ملیک لنے دے ورکڑی جبریل علیہ السلام لے اللہ کم شان ورکڑے دے یو ملک لنے دے ورکڑی نو دے سلور لے جے کم شان ورکڑے دے دے دے وہ آسمانونو ملیک لنے دے ورکڑی نو عرش بانی جے کم مقرر دی وغیل ہے کم مقام ورکڑے دے اگا اللہ تا دیر نزدی دی دا اگی اللہ سر دیر زیاد قرب دے دا نورم دا اللہ تا نزدی دی خو آغا پا نسبتاً دا نور و ملیکو دیر زیاد نزدی دی سنگ چلان دے پا انسانانو کی پزمکا بانی فرق شتا دا انبیاءو نا اللہ تا سوگ نزدی نشتا انسانان خطول دی نو بیا پا دا انسانانو کی خپلی خپلی درجی دی نو دا سے ملیکو کم اللہ درجات پیدا کردی دی نو دا عرش ملیکو چی غیر چار پار سفارشو کی حدیث کرادی یونس علیہ الصلوۃ والسلام دعا وکلا او زمئی پخیٹا کی لوز مکو دلان دی تحت استراک او آواز دا غزین لالو عرش پورون خطو نو چی کم حملت العرش تی نو اغی اللہ توجی یا اللہ صوت ضعیف من بلاد غریبا یو ناشنا یو کمزور آوازم باوریدو او دا ناشنا کلو نراغی ذکر دا غزین چیتا آواز نو خطل برا نو اللہ و توی تاسو نپی جنے چی دا سوک تیغیوی نا وی دا عبد یونس اخو زما بنده دی یونس دا غاواز دے وی آغا یونس چی دشپی و دروزی با دا غا عمال پا بر را روانو اخو ملیکو لی دلو کم دروازه با چی دا غا عمال لو اگی تا اندازه لگی دا ملیکو تا پتا لگی برا چی پز مکا بان انسانان سکی اللہ ملیک مقرر کردی دی دا پارا سو برا و سخکتا و سو پا دروازه و سو یو دے سو بل دے اگی خود انسان اعمال در شپی و در روز تلی و گوری ہے حضرت اللہ مقرر کردی دی پا دیبانی نو آغا ملیک اللہ تو یا اللہ تا کم زندگی چی دو پا نیک و اعمالو کی تیرہ کردی وا تا تا بے چغی والی تا نا بے غفتا چا تا بے پریاد کاؤ نو اللہ آغا نیک اعمال در دی قابل ندی چی تیر دی مصیبت اخلاص کے اللہ بوتوی ولی نا یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې د الله نبی دی ملائک د عرش والا دعا غواړي سفارش کی الله ته نو ملائک د عرش نن ستاسو لپاره سفارش کی چې ربنا اے رب زمونږه و ادخلهم داخل کدی جنات عدن التي باغونو د عدن طاهره وعدتهم چې تا دی سره لوس کړل داغي او دی خو په خپل ځای ومن صلح من آبائهم او هغه څوک چې درست وي برابر وي د هغې د پلارانو نه و ازواجهم او د هغې د بیبیانو نه و ذریاتهم او د هغې د بچو نه په دغې ځکه د انسان خوشحالي اله پوره کیږي چې خپل بچي وموي خپل لوسي وموي انسان ته کامله خوشحالي اله نصیب کیږي چې دا ټول د هغه نه چاپېری حدیث کرا دی چې کله انسان وفات شي او دے لارشی او اللہ جنت تبوزی نو دے با یو خابل خواو گوری نو دے با اللہ تو یا رب اے نابی زما پلار چر ترے اے نا ولدی زما بچے چر ترے اے نا خی زما رور چر ترے ملیک بو تووی کدا تا لکم مقام مونگ درکو تکم تبقیت مونگ رو رسولی نستا مشرانو یا کشرانو یا کوروال ردی قابل نو لہذا غیستا نجدہ دی او تا جدائی وی دے بو چی یا رب عملت لی ولهم اللہ ما خوزان دا پارم عمل کرو خدا غی دا پارم ام کرو نوی اللہ و ملیکو تووی چی الحقو اگا مشران دادو اگا بیبیان دادو اگا بچی دادو اگا راولی دل یو دے بیکی و سر قرآن کی اللہ ذکر والحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شی اللہ وی منگا بو سر یو دے کو اگا خپل اولاد دادی انکا انت العزیز الحکیم یقین انت تی غالب و حکمتن والا العزیز تا نسوک تا پوس نشی کولی دا مقابلی پنیت اللہ تا لسوک نشی راوت مخیطا العزیز اللذی لا یرام جنابو دا ہر جا مقابلی کی دیش او مقابلی تا خلق رو دی چیزا حکومت بتی نوالو خو اللہ ستا مقابلی نشی کی دی او نمیدان تا سوک ستا مقابلی تا راوتیشی دا عزیز دا مانا او الحکیم دا اللہ ہر یو کار دے حکمت دے اللہ جنت دے جو کڑے دے مومنان دے و تراوستو ستا پارا خبر ہے کہ حکمت دے بچی دی سر یو دے کی نعمتون را لے خوشحالے را لے وست دے نعمتون سر سر کل کل تکلیفونه مصیبتونه راځي نو دا غی غموم کوي لار وته بندي وقهم السيئات او الله وسات دي لار دا غی تکلیفونه نه دا سزاګانو نه السيئات هغه تکلیفونه اخروی ومن تق السيئات يومئذ او هغه سوکو تق السيئات چتی بچ کے داغی تکلیفون نہ مصیبتون نہ سزاگان و عذابون نہ یوم دن پد غرض و فقد رحمتا یقیناً تا رحم کو پاغ باندھے رحم دلہ پدے سر کامل چ خوشحالے پورش ہوئی او چکم مخ دا نقصانات تینو اغل ریشو اس کو خوشحالے وی او دی پل و سر تکلیف نمرات لو لگ دنیاوی جونو پدے کہ انسان پریشان ہی چکل صرف خوشحالی نو بس دا زندگی بیا دا خیر دا دا دا راحت دا و دا دا خوشحالی دا ایک انسان معنی خبکان نرا دی کل تش تکلیفو ندی نو دا دا مشرکانو دا یهودیانو دا اللہ را دشمنانو زندگی دا پا قیامت دی دنیا کی بٹک دا طول خوشحالی والی حال تا بطول تکلیفو نوالی او مومنانو دی دنیا کی تکلیفو نواغستو یا دی دنیا کی هر قسم جون اغیر خواخ کو چه اللہ ستار طرف نرد مونگا و پی صبری ستار طرف نرد مونگا و پی شکری نا اللہ وی قیامت کی حالتا با تکلیف ننی اس طرف خوشحالی بی و ذالک هو الفوز العظیم او دغا کامیابی دلوی ان اللذین کفرو ینادونا لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم دا دی پا مقابل لکی تا دا اگا چا حالو گورا چه اگا قرآن سر دشمنی کردی وا دا اگر دین اسلام سر دشمنی وا دا اللہ دا وحی و دا کلام سر دشمنی وا دا اللہ پیغام پیغام نو گنلی یقیناً اگر کسان چا کفر کرده یو نا داونا دیتا با آوازو شی قیامت کی دا اللہ را جانبنا لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم استدعونا الی الایمان یو نا داونا آواز با توکلیشی ملیک با آوازو آواز بہت اولی گی دا کفار ډیر زیاد قاری دلی دی او ډیر زیاد غصہ دی چاہتا غصہ دی پر نفسونو تا غصہ دی خو نفس سره غصہ نکی گی گا نا دی دنیا کی چه انسان ډیر زیاد او قاری گی او ډیر زیاد غصہ شی نو سر دیوال لر اخلاسی زان وجنی خودکشی کی تا دی خپل زان تا غصہ دی خپل زان تا قار دی سبب قیامت کی دی خپل زان تا غصہ دی خصہ کی دی شی التا اگر خپل ځان ته غوسه کته هر سوره التو کی ټول مرزان د جهنم دیوال لسر اخلاص اگر غوسه ست خپل ځان ته نه فائدہ درکې تا ته او نه تار دی عذاب نه بچی الله وتزک وی ملائکه توی دی ته وای لمقت الله خامخ غوسه د الله اکبرو ډیر لویا و من مقتکم انفسکم دا غصی ستاسو نا خبلو زانونو تا نن چه تاسو خبل زان تا غصی نزدین دا اللہ غصر دیر زیادت لویا وکلا اذ تداعونا الی الیمانی کلا چه تاسو برا بلل شوی ایمان تا دنیا کی نبی براغی آواز بیو کو ایوہ الناس اور دنیا خلقو قولو لا الہ الا اللہ تفلحو دا کلمہ ہوا ہے ما سر مرگرتیا ہو کہ پا دیکھیں کامیاب بشے نو دے آغا وقت کی غصہ ہو نبی بگٹ ویشتو پا نبی بانی خور بے شکی بے راواغ استو پا آغا بانی بے گزارو کو پا نبی بے لاری توکلی دا نبی بی نی توی کڑی پا دی زمکہ بانی نبی پا زمکہ بانی دو ٹوٹے کڑی پا سر بے والا رکی خودا و فیشق کو نسفینی نبی با دو ٹوٹے شو یو یو طرف تا بلبل طرف تا بپری و تو دروازی پینزه سلوی خو حدیث که رازی انبیاء دا به وجل نو چه مازیگر بشنو او یا تن علماء حق پرس داغی مرگری به و سر وجل دا سور غصو ده کلب چه دیرا بلیلش ایمان تا دا توایا لمقت الله اکبر من مقتکم انفسکم نن تا پخپل زان غصه کنه دیر زیاد غصه دا اللہ غصه پرون پا قیام پا دنیا کې دا دیر زیادہ وا اکبر من مقتکم انفسکم استدعونا الی الایمان دا استدعونا ضرب متعلق تا غیلہ مقت اللہ سر دا اللہ غصہ پتاسو بانی چا چکل با تاسو دنیا کی رابلل شوی ایمان تاو تاسو با کفر کو تاسو با دا انبیاء خلاف کو دا غی دا مرگر خلاف پام کو اگی با ام دا کلو نشرل نو آغا وقت کم که دا اللہ غسلی دلوی او چکل اللہ غسخ کارک را دنیا تا نو قومی نوح سر ایسا چلو کو عادیانو سر ایسا چلو کو سمودیانو سر ایسا چلو کو فرعون سر ایسا چلو کو نمرودیانو سر ایسا چلو کو نا اللہ غصہ پا دنیا کی پا اگا وقت کی جتا برا بللی فی ایمان تاو تابا کفر کو اکبر من مقتکم اگا دیر لویا وستا سر دی غسین ان پا خپل زان باندی اگا وقت کی ردا سوچ نکو چا اللہ با زمان خپی دا اگا نبی میں مل کو دا اگا حق پرس میں مل کو اگا سوی لیو خما تیبی یا قوم عبداللہ خیر راغست و زمان پجو لے کی غردو گلون راغستی و جولے ڈکا کڑی و مال راکول پا میں رانوستل آخر هغه کم جرم کړی و نبی له چا څه ورکړو په دنیا کې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ټوله زندگی دنیا کې تیره کړه او د قوم او د بادشاه د لاسه اورته وغورځي ملک یې پرېښودو چا وله څه ورکړو دنیا کې نوح علیه السلام 950 کاله زندگی تیره کړه چا وله بنگله جوړه کړه چا وله جایداد ورکړو چا وله باغ ورکړو نه چا چې په ایمان راوړو نه هغه جنت ته ورسول او چې چا په ایمان نو راوړ هغې د جهنم مستحق وګرځېد هغې ته خو اسمېله ونه شو تا دوره غصه کوله چې کله به ته ایمان ته رابللی شوې نو او کفر به دې کوو هغه وخت کې زما غصه په تا باندې ډېره وه استدعون الى الایمان فتکفرون الله دا نه غوښته چې ته دې کفر وکړي الله وایي ما دا نه غوښته چې ته دې جهنم ته لاړ شي ولا يرضى لعباده الكفر الله د مخلوق دپاره ایمان غواړي قالوا نوبوی دا مشرکان ربنا اے رب زمونگا امت نسنتینی مردی کلو دو دل و احیی تنسنتینی او جواندی دی کلو دو دل دا دو دینو درم پکی نشتا بلو سورت بقره کم تیر شیو کنتم امواتا تاسو نوی مردوی فا احیاکم اللہ دل جواندر کدی دنیا کی سم یمیتو کم بیا دربان مرگ راولی چکل نیٹا پورشی ثم يحييكم بیا به در راپورته کی یو جون شو او یو مرگ شو امت نسنتین و احیی نسنتین الله دو دل دی مړ کړو او دو دل دی ژوند کړو وصفع اعترفنا بذنوبنا مونږه اقرار وکړو خپل ګناهونو باندې نو درېم جون پکې چې تبل راغی کته وای چې او برزخ کې ژوند دی نو برزخ کې څوک ژوند دی ته خپل اول دادا پوسوګه کنه تا بدن شتری پا بردخ کی تا دا جسم و جسد شتری پا بردخ کی نه نشتا او کشتن و آغا جسم مثالی دی غیتا جسد مثالی وی جسم مثالی وطا وی اکا انسان پا خوب کی گردی جسم دل تر خپل اصل حقیقی جسم عنصری آغا دل تر پروس او دی پا خوب کی پا چار صده کی گردی پا پیخور کی گردی پا افغانستان کی گردی خود دا آغا روح التا دا نوی چې ما سره غنی بدن نشتا په سعودي عرب کې پاتې شوی الله ولا التا مثالی جون ور مثالی بدن ور کړی دا مثالی بدن دی برزخ کې روح دی او په روح باندې مرګ راځي دا خدای یو قمق لتا ورې دی چې په روح باندې مرګ راځي روح چې الله دی بدن تا چولې دی نو دغه روح دی او دا بدن ور سره ژوند دی نو دا روح د دنه وزي نه لړ شي برزخ ته بدن ختم شي موت پدې بدن باندې راغی اب دنیا کې ډانچه پاتې شي په قبر کې او هغه روح هغه څه ژوندی دی په برزخ کې دی هغه په جنت کې ژوندی هغه په جهنم کې ژوندی هغه په برزخ کې ژوندی هغه په دنیا کې ژوندی دی هغه روح چې د انسان دی بدن ته راغلی دی د هغه وخت نه د هغه ژوند شروع شوی دی انسان سره او ژوندی دی په هغه باندې عمر نه راځي مرګ خو په دې جسم باندې راځي امت تنس نتین الله دوه ځله دی مړ کړو یو دا مرګ چې دا کوم وروسته را روان دی یو دا مخکې و احییت نسنتین او یو دا جون دے دا اوس چې مونږ ته حاصل دی او یو جون به الله مونږ له رست راکی چې هغه روحونه د مونږه هغه جون دی روحونه د خپل بدن سره یو ځای شي و اذا النفوس ذو بجت فاعترفنا بذنوبنا الله مونږه اقرار وکړو په خپل ګناهونو باندې نو درېم پکې راغی د روح د وتلو نه پسو دا دوستان ډیر لګیا دی اوس چا انبیاء ول ثابت کو چا اولیاء ولا ثابت کو سو کوئی دے شہداء وغیرہ دیرو جمعی پر شو بلے بانے نست سو کوئی نبی جوان دے رہے پتے دوگا دا قبر کی لگیاری قرآن یو سو یو دی بل سوی حدیث تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو سو یو دی بل سوی بس تا اللہ سے پتون را لی پیغمبر لے ورکی اگی دانا برداشت کی جی پیغمبر بانے گا نمر را غلے دے اخو بیاتا دا اللہ سر براور کر اللہ دا سے ذات سبحان الحی اللذی لا یموت چھے غا جوان دے رہے بانے مرگ نرا دی دا اللہ نا سوا کا انبیاء دے و کا اولیاء دے و کا شہداء دے پا اگی مرگ را غلے دے اور دنیا نتلی دی ما تشو بردخی التا ارواح دا انبیاء ارواح دا شہداء ذکر ہو دا بخاری او دا سے حدیث کرا دی ان ارواح شہداء بے شک آغا روحون دا شہداء فی حواس لطیور خدر آغا دا شنو مرغو پا ججورو کی دی آو دا عرش دلان دے غید پار زنگوگان زورن دی دی تأوی الى قناديل معلقة تحت العرش اغید آغا زینا ستاب لیل بیا نرا دی جوار رو ریلا و احیط نسنتین فاعترفنا بذنوبنا اللہ منگا اقراروکو پخبل جرمونو بانی فهل الى خروج من سبیل نوائی اشتده و توتسلارو فهل الى خروج من سبیل آیا اشتده و تلوتسلارو دا فرعون اغم واپس نشیدات لی حالانکہ دا فرعون او دا غدو مرگر روحنم جوان دیدی النار یعرضون علیها غدوم و عشیا دا سبائی و بیگائی دا غی روحن جہنم تڑوان دیکی گی پا عذاب کی سیزلی شی و توری گی و لغالن را روانی واپس ما خام حدیث کرا دی اور قرآن نم ثابت دا فهل الى خروج من سبیل و تو تسلاشتا چرا دے دینا واپس دنیا تلاشو نا ذالکم بانه اذا دعی اللہ وحده کفرتم وجہ دادا دا پا دی وجہ چی یقینا دا اللہ خبر داوا اذا دعی اللہ وحده کلا بچرا بللشا اللہ یوازی کفرتم نتاسو کفر کو ہر نبی قوم تا دا چغوالی وچی اللہ یو دے اغسر احسدار بلنشتا ما لکم من الہ غیره لا الہ الا ہو اللہ واحد دے اللہ لا شریک دے وین یشرک بہی کدا غسر بشرک اکڑے شو چابو سر نور یاد کلو چی دا اولی وگور دا شلگا دا قبر چی دے دا جنڈی چی پی اولادی گی دا ڈیوی چی پی بلی گی دار دنیا مخلوق چول را روان دے دا اللہ ناز اولی دی خطبان دی غوثان دی اولی دا سنشی کولے وین یشرک بہی کاولیا بو سر یاد شو دا غی صفتو نبا نتو امینو تاسو با ایمان روڑو او دا کم وخنا چی دا مشرک او شرک را روان دے دنیا کی تاسو گو رے پا شرک با خوشحالی دو دا غی پا صفتو نبا خوشحالی دو کسوک با پاسی دو دا اولیا و صفتو نبا شورو کنو دا با یواہ وا استاز بی بیو آیا فالحکم للہ العلی الكبیر پس فیصلہ خاص اللہ لرادا چی بلند اولوی العلی فوق العالم اچت دا پاس دا مخلوق الكبیر او دیر لوی دے دا غا عظمت او دا غا لوی تا حسوک نرسی دنیا او دا دنیا بادشاہ ہے او دا دنیا بادشاہان چرا جمع کی نو چونکہ غا دا اللہ ملک دے دا اللہ مخلوق دے اغا طول محتاج دی او اللہ چا تند محتاج لہذا فیصلہ با دا غی کبرا دا وکختارا کپا دی دنیا کی دا وکپا آخر کی دا اپا دلیل عقلی ربنا اے رب زمانگا وادخلهم داخل کی دی لرا جنات عدن آبا غنو دا عدن تا اللتی ہوا وعدتهم ستا وسر وعد کروا ومن صلح من آبائهم او آغا سوک چی برابر و درستی دا غی دا پلاران و ناقی دے برابر وا وازواجهم او بیبیان ندی و ذریاتهم او بچر دی انکا انتا العزیز الحکیم بشکت زورور و حکمت نوالا وقهم السیئات او اللہ بچ کی دیل را دی تکلیفن و مصیبتن و عذابننا ومن تق السیئات یوم ایدن او آغا سوک چی تی بچ کی دا عذابننا پر قدغ رضبانی فقد رحمتا یقیناً تا رحم کو پاغبانی وذالک هو الفوز العظیم او دغه کامیاب دلوی ان الذين کفروا یقیناً هغه کسان چې کفر وکوي نه داونا آواز به شي دی ته قیامت کې لمقت الله خامخا غصد الله اکبر من مقتکم انفسکم ډیر لوی وا د غصې ستاسو نه په خپل ځانونو باندې استدعونا الی الایمان کل بچ دنیا کے رابل شویتا سو ایمان تا فتک فرون نو تاسو با کفر کون آغا وقت با اللہ تاسو تا غصو قالو دی بوی ربنا اے رب زمنگا آمد تنسنتینی مردی کلود وزلا و احیائی تنسنتینی او جوند را کمونگتا دوزلا فاعترفنا بذنوبنا اقرار کمونگا فخفل جرمنو بانی فحل الہ خروج من سبیل نهای اشتد وطلو تسلار ذالکم بے انہو دا ارمانو نولی کوینن ذالکم دارنگی کی دل ستاسو ذکری بے انہو اذا دعی اللہ وحدہو ذکا کل بچی را بللش اللہ یوازی کفرتم نتاسو با کفر کو وین یشرک بیہی او که شرک با اکلشو دا غسرا تؤمنو نتاسو با ایمان روڑو فالحکمو للہ العلی الكبیر نفیسلانن اللہ لردہ چڑیر بلندے اوڑے اللہ